سورة المزمل، بسم الله الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام سورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی. یہ ہے 73ویں سورت، تو 28 سورتیں ابھی جو ہیں وہ موجود ہیں اس کی، اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 سورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل سورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 سورتیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے، حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے کا. تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء وشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کے آ گئے. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان. وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں ڈھونی ہیں، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال ایک مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں بجائے وہ کچھ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ ایک مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان کی، قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوں، راتوں کو جاگے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھا اس کا، اب ان کچھ منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، یعنی تہائی. او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے، یعنی دو تہائی. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر قرآن پڑھتے جائیے. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا، قیام اللیل کا تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی، جب فرض نمازیں آ گئیں تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو سواب یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ. اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. وہ اقوا مقیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سمحل طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے. بسکر اس پر رب کا وطبت پلی رہے تبتیلا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبسکر اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو لیکن کسی کے ساتھ نہ رہو، بہت ہی اہم مقام ہے. انڈیویجول سمجھیے اپنے آپ کو، جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ. یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا اپنا جو ہے کار ساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا, اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. یہ مجنون کہہ رہے ہیں, شاعر کہہ رہے ہیں, ساحر کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صبر کیجئے. واہجرہم ہجرا جمیلا, ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لٹھ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے, قالوا سلاما علیحدہ بھی ہونا ہے. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, خوبصورتی کے ساتھ, تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو تاکہ بات کی جا سکے. یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. پھر وہی بات آگے, ذرنی مجھے چھوڑیے, ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ, چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں, جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے. اولی النعمۃ, ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا, اولاد دی, بڑی سی جائیداد دے دی. ومہلہم قلیلا, اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے, جلدی نہ کیجیے. ولا تعجل علیہم, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ان پر جلدی نہ کیجیے. مہلہم قلیلا, آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیۃ, مہلہم امہلہم رویدا, تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر کی. انا لدینا انکارا و جہیما, ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں, آگ ہے. وطامن دا غصہ, ان کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا, زخون میں منہ ماریں گے. وہ عذابن علیما, اور دردناک عذاب ہے. یہ جا رہے ہیں کشا کشا ادھر, لیکن یہ کہ ابھی ہمیں وہ اجل مسمہ جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہم انہیں مہلت دیں گے, ان کی رسی دراز کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے, اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے, وہ پھسل رہی ہے ادھر سے ادھر, یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتہ, نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا, نہ کوئی موڑ ہوگا, نہ کوئی اور, سیدھی چٹیل زمین. انا ارسلنا الیکم رسولا, دیکھو لوگو, اے قریش, ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. کما ارسلنا الیکم شاہدن علیکم, شاہدن علیکم, جو تم پر گواہ بنے گا, یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی, اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا, اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا دین. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول, تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی, ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا, تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم, اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے. فرعون نہیں بچا, قوم نوح نہیں بچی, قوم عاد نہیں بچی, قوم ثمود نہیں بچی, قوم شعیب نہیں بچی, عمورا اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی, تم کیسے بچ جاؤ گے. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا, اس دن جو دن کے بچوں کو بوڑھا کر دے گا, قیامت کا دن, اس کے شدائد, اس کی سختیاں. السماء منفطر بھی, آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے, یعنی وہ سکولت سے سماواتے والارض, وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت, وہ انہیں آسمان اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بھی, آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ہذہ تذکرہ, یقیناً یہ یاد دہانی ہے, تذکرہ ہے, نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. سیدھا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو, آج ہی توبت النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات, لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے, اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں, اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے, علوم قرآن پر ایک بہت بڑی موٹی کتاب ہے, الاتقان فی علوم القرآن, اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول دیا کہ یہ ایک آیت نہیں دو آیتیں ہیں. اس لیے روایات میں بڑی تفاصیل آتی ہے, کوئی کہتا ہے یہ 8 مہینے کے بعد آیت آئی, قیام اللیل کا حکم جو 8 مہینے کے بعد ختم ہو گیا, کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی, کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی, کوئی کہتا ہے یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے, کوئی کہتا 11 سال کے بعد, وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں, تو سمجھ میں آیا کہ یہ دو حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے. لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اے نبی، آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً دو تہائی رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفة من الذين معك، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی. لہذا علم اللہ تحسو ہو، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تيسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں ایک سال بعد یا گیارہ ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم ایک تہائی، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا دو تہائی، یہ پابندی ختم ہو گئی جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ. فقرؤوا ما تيسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ گیارہ سال والی روایت اس حصے پر ہے. علم ان سيكون منكم مرضى، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام الليل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہے، رات کھڑے رہے ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تيسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن گیارہ میں، جبکہ معراج واقع ہوئی، قیام پانچ نمازوں کا اس کو قائم کرو. یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام الليل کا. رمضان کا معاملہ مستثنی رکھ دیا، گیارہ مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، یہاں قیام الليل ہے. جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضتا وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے اینٹ ڈوتا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سر تو گرم چشیدہ نہیں ہوں گے، تو کیسے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو، یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا. وجعل اللہ سیامہ فریضت وقیام علیہ تتوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں. حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے ایک گھنٹے کے اندر، وہ تو ہر شخص سے سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزت بد الخزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے. لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے وہ ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی ہے، ومن ترکی نمی دانم. تو فرمایا واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ واقرض اللہ قرض حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو خیر بھیجو گے، تجدو عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس. کس حال میں ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ ساتواں گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا، خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا. وہ اعظم اجرا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا تمہیں ساتواں گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.